او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعله امامه قاده الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار رواه ابن حبان في صحيحه او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب یو دو آیاتنا او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث و مبارکو نا یو دو حدیث تا سنان دیو لستل دیکھ رب العالمین منگو تا سلا دا خپل کتاب طرف لترغیب راکی زکا زمونگو استاسو بلکی دا تمام انسانیت دا دنیا و دا آخرت کامیابی اللہ دا خپل کتاب پتابداری کی ہے او سورچ امت مسلمہ نن پریشانوں کی خکاری او یقیناً یو ذلت و رسوائی یو خپکان او پریشانی پا امت مسلمہ راغلی داغی واحد وجہ دادا چی مونگ دا اللہ کتاب تشاکڑے ما چی کم آیاتونا او کم احادیث مبارکستا سڑوان دیولستل دلنبنی آیات لفظی ترجمہ دادا دا اللہ حبیب وی ما تا دا بر طرف نا دا اللہ دا طرف نا حکم شوے وان اتلو القرآن چی امیشہ با قرآن للم خپلب تلاوت کوم او دا دعوت او دا تبلیغ پا طریقی امت تا بے بیانو دا حکم دا رب کریم دا طرف نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشو و ان اتلو القرآن چیز با قرآن للم کل چی قرآن حکیم دا دعوت او دا تبلیغ پا بنیاد بانی للی نو خلق دو قسم جوڑی سوک دا قرآن علم او عمل تملاو تڑی او تیار شی وی فمن احتدا فإنما يهتدی لنفسه چاک اللارو مندہ دا قرآن دا اوریدو دا زدکڑ سرا قرآن زدکو ایمان پیراڑو دا دی پسی روان شو نفا انما يهتدی لنفسه لار مندلی دا زان دا پارا دی سباب فائدی دتا ملاوش دا دنیا غا سکون و اتمینان با دتا ملاوشی دا قبر او دا آخرت اطمینان او سکون بدل ملاوش ومن دولا او کسو گمراشو یانوم دا اللہ حبیب وی دا پی ایمان را نڑو دیتے توجو نکا دے انوی چی دا سدی او سنیدی نو دے دے دا نوی چی دنے ضرر مبل چاہتو رسولو فا انما انا من المنظری اے زمان حبیب ورطو وائے بس در کون کنیم ما در تیر در کا باقی دو کتاب در آلے گلو مالک او خالق پدی چی سوک ایمان رانڈی او عمل انو کی داغن تا پوسم کولیش دویم آیاتی کریمہ چی ماستا سوڑان دی تلاوت کو نو رب العالمین خپل کتاب کی وئی چه دا ما قرآن پاک لوی د خیر او د برکت شی دی دنیا ترا لیگلی د دنیا او د آخرت ټول خیرونه ټول خوشحالی او ټول راحتونه په دې کتاب کې پراته دي. او دا د صد پار راغله چې په دې کې دا امت مسلمه سوچ او فکر وکړي او د عقل خاوندان د دینه نصیحت قبول کړي. یاد ساتئ زما عزت مندو حاضرینو، کمنګ او تاسو دا غواړو چې تعلق دې زموږ د الله او د الله د رسول سره جوړ شي، او یقینا دا تاسو چې منځونه لرازئ رو دارنګ په ګرمۍ سردی کې تکالیف برداشت کوي، د دې غره مقصدم دا دی چې هر مسلمان په دې کوشش کړي چې زما د تعلق د الله او د رسول سره جوړ شي. تعلق بغیر د دې کتاب نه د الله او د الله د حبیب سره نشي جوړې دي. ابو هرر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ماستا سوران نے بیان کوائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چه ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، ندرا جمع شوی س خلق پا یو کور کی پا یو جماعت کی دا اللہ دا جماعتنونا، دا دی درا جمع کی دو مقصد سد یتلون کتاب اللہ، دا اللہ کتاب لولی، ویتدارسونہ فی ما بینہم، او دا دی پا دی جماعت کے دراغن لے دو مقصد سدے دا اللہ دا کتاب درس و تدریس، دا اللہ دا کتاب درس و تدریس. مگر کل چی دی راجم شل نگورا لابزدکی عمل ممل لانے دی راغلے، زکا عمل دا زدکڑی نرستی جی. الا نزلت عليهم السكينه، الله دبرنا سکون و اطمینان پدای نازل ہے. سکون اطمینان سلوئی تاسو ګورئ هر څ ډیر دی لیکن هر سړی پریشان دی، د زړه سکون نشتا. زکه د زړه سکون حاصلېږي پس هغه شی زموږ د معاشره دمن نه وته، او قران بار بار وای بار بار وای کو دزړه سکون غواړی نو سوی فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب. رب العالمین وای اے زما بندگانو خبر شئی، الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبر شئی خبردار شئی زړه لکه اطمینان او سکون حاصلول غواړی نو غد الله په کتاب به حاصلېږي. نو څنګه به حاصل شي؟ روغ روغ کلی دي پکې مسلمانان آباد دي، خدا الله په کتاب نه پوي پای کې کو تپوسو کې نو دنیوي سيزونو پوي دو والا پکې پسونو زرګونو ملاوي، لیکن ټول کله دې داغی پا زرگونو ناریناو زنانه دی یو سڑه دا اللہ پا کتاب نبوی. نتشت قرآن پاک تلاوت خود دی کتاب حق نده کنا. علا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبر شای اللہ وی زما بندگانو دا اللہ پا کتاب زلط اتمینانو سکون حاصلی گیم. هر سړی پریشان دی ورته قرآن د ناستې سره هغه آرام د الله د طرف نه نازلی. او څنګه نازلی؟ کله چې قرآن ته سړی کینی او دې سره تعلق جوړ شي. تاسو ګورئ هر سړی په خپل زندگی کې تنگ دی، د دکاندار نه که تپوس وکړي نو دی سوچونه کوي دا دکانداری به پرزم چې ته بل کار وکړو. دکانداری که یو سړی په بل محکمه او په لوی نه لوی عهده باندې دی، خو هغه په دې سوچ ګیره چې دې کار نه خو چې ته لرې شوې، لیکن صاحب قرآن نه دې تپوس کړې، هغه په دې جړا کې دې شپې او د ورځې چې الله دینه مې کټ مکې، دا د اطمینان او د سکون هغه علامات دي چې دې په دې خپل کار دومره مطمئن دی چې دې جاړي چې الله الالمینا یو لوی نعمت دما ترا کړې خو اسی نستا دی کتاب د تعلق نه چتکت نشم نو الله دو طرف نه سکون نازلیږي. دارنگی حدیث کی دویم لفظ دار آغلے وغشیتهم الرحمہ رحمت نازلی دل سکے دا دا قرآن طالبان دا قرآن خودن کے اوز دا کون کی رحمتی پٹ کی غشیت وی پٹولو تا وغشیتهم الرحمہ چیو سڑے دا خپل کور نجمات تا دا قرآن دا زدکڑے پنیت راغلے وغشیتهم الرحمہ رحمت بالکل پٹکڑی دی رحمت پٹکڑی او دا دا رحمت دا پٹی دو علامن دا حدیث دا مسلم شریف کی راغلی وی ملائک راش دا سی دا قرآن درسی کی بیا اللہ تا دا خلقو طول حالات ذکر کی نو اللہ وی گواش ای دا طول میں او بخل و الہ العالمین اغا درس دا قرآن چی کی دو نو یو سڑے دا درس پنیت نورا غلے خو پا دی ناس تو کی چا سر سکارو نو چونکہ اغا پا درس کی اختو دوی جی دے ازگار شی نظم ور سر دا خپل خبر کو دا دبارہ کی صفی صلی را اللہ وی گواش ای دے میں مبخلو دادا سے خلق دے لا یشقا بهم جلیسهم چه دی سر ناس سڑے بدبخت پات کی دی نشی وغشیتهم الرحمہ رحمتی پٹ کی راس دارنگی وحفتهم الملائکہ فرشتی تینا گیر چاپی رگی روا چھئی وحفتهم الملائکہ دادی لو پار چی زمون استاسو دا اللہ دی کتاب دی در سر تعلق پیدا شی تبلیغ والا دوستان وی محنت کئی وی چی اسڑے مون سر اوزی ویر نور مسلی با حلکی و خوچی دے اوزی مونگا موائی وچی دا دین دا یو تقریر و دا وعظ و دا جمعی دا خطبی شہنے دے ودا اللہ بندگانو که سکون و اتمینان غواڑی کتاب دا اللہ تراش وحفتهم الملائکہ فرشتی دا دغی قرآن دزدک انکو ناگیر چاپی رگی روا چھئی او دے پا دی تش یوزل درس راترو ناس تبانی اللہ تو سمر مقبول شو وذکرهم اللہ فی من عنده اللہ دغ انسان ذکر داغ چاڑوان نکی چغد اللہ سر دی ملائکو لو یو گورا کنا ما چی چیز انسانان پیدا کم نتاسوی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء الہ العالمین تحاغ بندگان پیدا کے وینی بتو یئی قتل قتال بکئی رب العالمین ورتویلو انی اعلم ما لا تعلمون اے زما ملائکو زچ پس پوئی گم پاغیتا سن پوئی گئی نیاد دہانی والا ورکی چھ گورا تاسو خوئی چھ داس انسانان پیدا کے وذکرهم اللہ فی من عندہو اللہ دے دغی قرآن دے طالبانو ذکر دہا چا سرکی چھ غید اللہ سرکی سمر لوی سڑے تی جوڑ شو چھ دا اللہ ذکر کئی دا ملائک اڑوانا دا عرش دا مقرب فرشتو مخکر دا ذکر کی چھو گو رئی زما فلانی بندتا دے دا کور نزما دا کتاب زما دا کتاب دا زدکڑ پنیت راغلے وذکرهم اللہ فی من عندہو اللہ دا دے انسان ذکر کئی دا آغا چاڑو آمدی چی اللہ سر دی اللہ دا منگو تاسولی خل کتاب تکی نئی او صحیح مانو کی مدور تکی نئی بل حدیث ماستا سوران دے بیان کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی ماوری دلی دی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چے فرمائے لی القرآن شافع مشفع قرآن پاک پر از دے قیامت شفارس بکئی او اس نے دنیا کے اللہ فیصلہ کری جے شفارس مقبول لے قرآن پاک بشفاعت کئی خو اسن اعلان شوئے مشفعن مشفعن مانوا شفاعت قبول لے او دا اللہ حبیب وی ماحلن مصدقن قرآن بد دیخ پل ویون کی دا پارا جگڑی کئی او دلے سڑے جگڑی کئی خسوک بھی پروان کئی نو داغا جگڑا بس لڑا شکا اللہ اللہ حبیب وی ماحلن دخپل از دکون کو دو ویون کو نجنگ نوکی خم سودقن دد جنگ تصدیق بکی دیشی وی بے الہ العالمین داغا بنده دے کاری پریخه او خوب پریخه او خپل خوراک او اسکا کی پریخه او ما تناست ماحل مصدق قران پاک بجګړی کئ دویون کی د طرف نه مصدق او د د هر خبر او د جګړی تصدیق به رب العالمین کوي خو یو خبر ور پسې ده د الله حبیب وی من جعلہ امامه قاده الجنه چاچه قرآن د ځان نمخ کی کو ځان له امام او مقتدا جوړ کو جنت ته ورا کاږي ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار او چاکه قرآن د ځان نرستو کو نور ته بوزي نن امت مسلمه مخ کی شي قرآن رست شي قرآن پاک حکم کئی دا عقیدی جوڑو لو قرآن پاک حکم کئی دا اعمال صالحو دا صحیح معاملاتو دا صحیح اخلاقو لیکن نن پہاغ مسائلو کی قرآن پاک من رست فریخ ہے کہ سیرت او سورت تے نو دخپل ذہن مطابق جوڑو کہ اخلاق دی نو سچ مخوخ دا نو آغا استعمالو غم خادی د قران مطابق نری عقیده د قران مطابق نرا تاویلی ماویلی دواهیات او خرافات او پسپا قائدو کی رواني داغي پسپا قائدو کی رواني عقیده پدې چې د الله په ذات عالیه جوړوې نن عقیده په مخلوق جوړو هغه مخلوق چې ستاون ته مخلوق ته آغا پخپل وجود کی اللہ تا محتاج دے پخپل فنا کی اللہ تا محتاج دے پخپل نفع و نقصان او ضرر کی اللہ تا محتاج دے نترا پاس دلے دزان غنت محتاج نا خپل حاجتو نا پورا کول غوڑے عقیدہ دا قرآن مطابق نا دا قرآن بابای زان نمخ کی کو چی دے دا شکل بارا کی سوئی او قرآن دا حرس و حکم کئی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل دا زنانو سو مسائل ذکر کرو چیرا اللہ پخپل کتاب کی او نبی علیہ السلام پخپل تعلیماتو کی پاغ زنانو لعنت وی جدی خالو نے لگے نیو زنانو اور پس غصہ غصہ بانے رالا وی ما خود اول نتر اخر پوری دا اللہ کتاب لسنے ما خود پکی دا نہیں لی دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی کتا دا اللہ کتاب لستے وے تا با پکی دا لی دلے وے خطا لستے نوے وی دا پکی کم زیدی ناورتوی اللہ خپل کتاب کی ویلی وما تاکم الرسول فخضوه وما نهاکم عنہ فانتہو رب العالمین وی زمادہ حبیب چی در لد سخبر حکم کئی نکلک رونی سئی او زما حبیب چې مود سنم نه کینو داغه نه منشئی ما حدیثو کې چې کم اوامر راغلی کم نواهی راغلی اغم د الله د حبیب د الله اوامر او د الله نواهی د الله حبیب وای القران شافع مشفع ماحل مصدق من جعله امامه قاده الجنه ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار قران به پرز د قیامت شفارس کوي او شفارس به مقبول وي الله دې زمونږ په حق کې شفارس یو ګرځي خدا د صحیحین حدیث د مشکال شریف هم ذکر کړي دیو گره علا شفارس و گواہی کئی جتا دنیا کی لستے دا عمل پنیت دے لستے او دا دی احکامات و تا احکامات کی ویلی زکر نبی علیہ السلام فرمائی دا صحیحین و حدیث دے بخاری و مسلم شریف دا اللہ حبیب وی القرآن حجت لکا او علیک قرآن بیا تا دا پار دلیل جوڑی گی نیاو پتا بانی دلیل جوڑی گی یا بتا د پاره دې د شفارس خبرې کوي او د خلاصي خبرې وکړي، لیکن کو نږدې شوی نی نو بیا به قران پاکم ستا په مقابله کې گواهی پیش کړي او د قران د گواهی سره د حضور صلی الله علیه وسلم گواهی به وي، ځکه نبی علیہ السلام خصوصی گواهی الله د امت بارہ کې ذکر کړي. ملسم پارے پہ ابتدا کی اللہ وئی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میدان محشر کی با نبی علیہ السلام وئی اے زما ربا دا زما امت تے چستا والا کتاب شات غرزو لیو. دی خدا نوی جدا چال راغلے، ایمان سره ویل پکار دی مونږ نن وایو چې دا کتاب چاله راغله، یا موږ بچو باره کې سوچ کړی چې دا دایله راغله کنه راغله. دا د شرافت شی او دا د عزت شی او دا دنیا کې د سکون او د اطمینان شی، لیکن نن غ خپل عزت او خپل شرافت او خپل فخر امت مسلمه په خپل بریښ. یو سره کده الله په حضور کې با عزت جوړیږي او دارنگی شرافت والے جوڑی گی، صاحب د فخر جوڑی گی، آغا با در رب العالمین پا کتاب جوڑی. نو قرآن با شفاعت کئی، شفاعت بے مقبول وی، جگڑ با کئی، جگڑی تصدیق بے کی، چاچ ازان نمخ کیو گرزولو، چی دے قرآن امام گرزولو مقتدہ ور پسی روان دے، چر زماد دی صورت بارک قرآن ما تا سو حکم کئی، زماد واد بارک سو حکم کئی، زماد دی غم بارک سو حکم کئی، د دعا او د خیرات بارک سو حکم کئی، د بچو د تربیت بارک قرآن سو حکم کئی، زدا معاملات کوم دی بارک قرآن سو حکم کئی، زان لے قرآن مخ کی گرزولے نو قرآن بے جنت لبوسی. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظُهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. چاک قرآن د ځان نرستو کو اور د بیرا کړي، الله د قرآن زموږ او تاسو نه مخله کی. یاد ساتي کم شی چې د الله په دې کتاب زده کړه کې پروت نه پبلی شي کې نشته. او د دې امت کله سره سوچ کوي چې دې امت عمرونه کم دي، لیکن نظر دې ټولو نه سیوا دي، نه هغه بل سوجه نشي کېده، خو وجه صرف د الله کتاب دی. اور آغی یو مختصر خبر در لذکر کو، دا دی امت عمرنا دیر کم دی، ذکر نبی علیہ السلام وی دش پیتا و داو یاو پا منزکی وی پخواب پینز پینز سوکالا، دا حضرت نوح علیہ السلام بارک راغلی چی سوار لسنیم سوکال عمر، سوار لسنیم سوکال عمر. دا دی امت عمر دیر مختصر دی، لیکن اجر و ثواب دیر زیاد تی داولی. دا کوم سوچو کو دا دګی کتاب د وجه علامه منذری په ترغیب و ترهیب د حدیثو کتاب دی، داغه پاغي کې دا روایت ذکر کړي چې او سره دا الله کور تراغ خبره ته سوچ کوی. او یو آیات کریمه زدکو لا په عمل نه شوه، دا ورته حدیث کې صفه الفاظ راغلي، دا الله کور تراغه دارنگ یو بل مقام او زه تراغ یو آیات د الله د کتاب زده کو عمل پلان دے کر. نو اید سلو رکاتن مقبول اجر د پامل نامه کیو لیکلش، د سلو رکاتن مقبول اجر د پامل نامه کیو لیکلش. او کدغ آیات کی مسائل وی لکتا سو درس کی اور یو آیات کی سورہ سورہ مسئلی وی، یو یو آیاتی کریمه کې سوره سوره مسلې وی، دغه آیات زدم کې او پاغه کې مسائل زده کی، چې هغه مسائل دومره اندازې ته ورسی چې هغه نه یو باب د علم جوړ شي، نو د 1000 نفل مقبول ثواب عمل پلان نه شوه، صرف مسائل زده کړي. نو ګوره 1000 نفل د یو آیات هغه مسائل زده کول سره دي، د یو آیات طالب سره دي. نو دا قرآن سمر اوچت شان دے، نبی علیہ السلام فرمائی صرف د سباد دے دو رکات سنت بارکی، وی خیر من الدنیا وما فیها، د سباد دو رکات سنت د فرض نمخ کی د دنیا و د ما فیها نغوری. نو دو رکات دا دنیا و دا ما فی ها نغور دی یو آیات دا زر و رکات و نغور دی نو دا یو آیات تجر و سندازه لگوا دا سی پسون و پیری چی دنیا را جمع کی دا یو آیاتی کریمی دا زدکڑی داغی مقابله نشی کولی بلکه علماء دی دا لیکنی دا مسئله دا علامہ خطابی شافی المسلک یولی محدث تیر شوی علامہ منذری پا ترغیب و ترہیب کی داغی دا قول ذکر کرے آوئی بعضی روایاتو او آثارو کراغلی چه دا جنت دمر درجی دی سمر چه دا قرآن آیاتو ندی دا جنت دمر درجی دی سمر چه دا قرآن آیاتو ندی نو سمر آیاتو ندی چه چالوستی دا عمل سرا سرا دمر درجات بغل ملوی ذکر بصاحب قرآن توئی للا او برخیجا ستا خیره درجه او خیره مقام بالتا انتها ترسی چه دو قرآن آیاتون انتها ترسی نو بس که یو آیات دزدکو یو درجه شو او سرد عملا دین دزدکو نو دو درجه شو او که طول دزدکو نو طول درجه شو وچه منگو تاو زمائی زتمندو دو قرآن پاک دزدکری کوششو قرآن پاک دزدکری کوشش منگو تاسو کو چه قرآن زمائی زتمندو منگو تاسو زدکو او دا دی دزدکری دا پارا منگا محنتو کو دا دی دزدکری دا پارا زمائی زتمندو منگو تاسو محنتو کو سچی دی بس دا اللہ رب العزت پا دی کتاب کی سچی دی زمائی زتمندو نو دا اللہ رب العزت پا دی کتاب کی پراتی دی منگو تاسو زمائی زتمندو عرض میداو مقصد زمونگا داوے چھے اللہ راضی شی اللہ ملاو شی بے حساب او بی کتاب جنت ملاو شی آغا بغیر دی کتاب ننشی ملاوے دے یو آیاتی کریمہ چھے دزدکو دسلو راکاتون نفل عمر ثواب لے او کپ آغے کی یو باب مسائل دزدکل نبیا خود 1000 نوافل عمر اجر و ثواب لے دی اجر چھے مونگا تاسو دا اللہ کتاب تکیلو وردی قرآن لستو سر دمر دا اللہ پا نیست مقرب شی چه فرشتی دینا گیر چاپی را سکج گیر چاپی را احاطہ کج او دمر او سڑے مقرب کی گنو احادیث و کتابون دا حدیث ذکر کر علی رضی اللہ تعالی عنہ یوزل دا مسواک مسئلی بیانون مسواک یو مستقل سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دیر محبوب سنت دا او دا بازی نارینا خلا مسواکوی زنانا رو داوی نگنی چی دا مسواک حکم زمین دا پارا ہے حالان کی حدیث کرا غلی یو مز مسواک سر او یا درجی دا اغموز نبولندی گی او چتی گی چی کم بلا مسواکوشی مسواک صفائیم دا حدیث کرا غلی مطحرت للفم و مرضوات للرب مسواک سر خلا صفاکی او اللام پی رازی کی ورفا مسواک اللہ راضی کی نخلدم صفا شوا او اللہ دی راضی شو او دا نبی علیہ السلام تا دیر محبوب سنت چه ماوی دا اورائی میں چه تختمی دش جبریل امین بار بار دا اللہ دا طرف نا دا مسواک بارک راضی ماوی چه چه تفرض نشی او نبی علیہ السلام ویلو که پا امت میں گران نوے او ما سردائر نوے چه مشقت کی وانو چوم نو ما با پی دا هر موز دا پارا مسواک استعمالو الفرس کرے او دا مسواک وازی موز دا پارا ندے خوب نراپاسی نو مسواک کور لدن نکی گی نو مسواک